ieri n-ai ras o cal. De cinto juo mani rasonyo, dulu nyo kito bakasya saya. Mangakini de n-ai ku panik lagi sampai patah.